Bu vaziyetler hayra alametil de durdum. Düşündüm yine niye beni buldu. Eziyetler aklımı nerede düşürdüm. Bu vaziyetler hayra alametil de durdum. Düşündüm yine niye beni buldu. Eziyetler aklımı nerede düşürdüm. Kısa yol uzun ben arayım. Bilenlere de danıştım. Hiçbirine alim ne zalim. Ama yine mi olmamış? Devam tamam olmamış ile daha dolmamış. Bu vaziyetler hayra alamet. Nerede düşürdüm? Başa bela bağlanıyorsan ah be sakal. Bir de dalgalanıyorsan mutluysan amenna. Şarkılardan hal tutmuyorsan aman yine mi olmamış? Devam tamam olmamış çile daha dolmamış. Bu vaziyetler hayra alamet. Düşündüm yine niye beni buldu. Eziyetler aklımı nerede düşürdüm. Bu vaziyetler hayra alamet. Dilde durdum. Düşündüm yine niye beni buldu. Eziyetler aklımı nerede düşürdüm. Bu vaziyetler hayra alamet. Dilde durdum. Düşündüm yine niye beni buldu. Eziyetler aklımı nerede düşürdüm. Bu vaziyetler hayra alamet. Nerede düşürdün?